แนะนำบทอัลอัสบทอัลอัสเป็นบทมักกียะห์มี 3 องค์การบทได้มาในรูปแบบที่สั้นแต่ชัดเจนทั้งนี้เพื่อชี้แจงสาเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และความสำเร็จของเขาในชีวิตนี่หรือการขัดทุนและความวิบัติของเขาอัลเลาะห์ทรงสาบานด้วยเวลาอัสซึ่งเป็นเวลาที่ชีวิตของมนุษย์จะสิ้นสุดลง และสิ่งที่ในกาลเวลานั้นมีความแปลกประหลาดหลายชนิดและบทเรียนมากมายที่บ่งชี้ถึงเดชานุภาพและปรีชาญาณของอัลเลาะห์โดยที่มนุษย์นั้นอยู่ในสภาพการขาดทุนและลดหลั่นอยู่เสมอเว้นแต่ผู้มีคุณลักษณะ 4 ประการกล่าวคือการอีหม่านหรือการศรัทธาและการกระทำความดีและการตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และการตักเตือนกันให้มีความอดทนซึ่งเป็นมูลฐานของความประเสริฐและเป็นรากฐานของศาสนาด้วยเหตุนี้เองอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าหากอัลเลาะห์ไม่ประทานสิ่งอื่นนอกจากบทนี้ก็เป็นการพอเพียงสำหรับมนุษย์แล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัลอัสรอินนัลอินซานะลฟีคุสรขอสาบานด้วยเวลาอัสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนอิลลัลลซีนาอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติวะตะวาศอบิลฮักกิวะตะวาศอบิศศบรนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลายและตักเตือน ซึ่งกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนซึ่งกันและกันให้มีความอดทน